you some boy. Bueno, pues vale. Vámonos a ir a Ribeira Sacra. Vamos a la sección De Kenche preguntó. Kenche preguntó. Que leva también pues o noso compañeiro Xosé Manuel. Correspondente De correspondente de Galegos Novais. Ahí estamos. Pues veño. Muy buenas tardes, Xosé Manuel. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, compañeiro? ¿Cómo estamos por ahí? Nótase moito frío. ¿Eh? Nótase moito frío por aí, ó. Pois que hai unha xeada boa. Vaya. Carajo. Deixas bueno. De soplar os dedos. Como preculler navizas, non? Preculler navizas pro caldo. Algún día tedes que explicar a diferencia entre a naviza e o grelo. Sí. Porque é un tema así, aparentemente, sen importancia, un tema baladí, sí. Vulgar, pero... Eu considerarme galego, e moitos aínda máis galegos que a min, parece que non sabemos diferenciar. Chamamos de navizas a todo. E ademais... A deixo aí o encargo, porque eu creo que en vos sí que podo confiar. Ademais ten connotacións de sexo, non? Unhas femeninas e outras masculinas. Navizas un, grelos outro. Tamén. O sea que... Ademais... Pues agora que decides o da xeada, agora é cando hai grelo. Sí. Ahora, os grelos é moi pouco tempo. Sí, moi pouco. É agora, ata que sacan a flor. Claro. Todo o que houve hasta agora foi na biza. Sí. Pero eu porque non te fixas, nin reparas, e moita xente vexo que tampouco. Porque o grelo foi vendido dende sempre, la con grelos, sí. O grelo non se dá todo ano. No. A diferencia é que a tiviña, pero é suficiente como para poder distinguila. Sí. Ademais, eu sabes como lle chamo. Deixo vos ese recado aí. Sí, eu sabes un como lle chamo. Un día facedesme aí unha tese. Sí. Sabes unha como lle tese radiofónica. Sí. A min e a todo o resto do ointes, porque eu creo que é importante e necesaria esta matización. Sí, vale. E po outro día xa falamos de que vos parece o sabor que lle deixa o acompañamento, non? Hai que buscar o acompañamento a un e a outro, non? Eso deixámoslo para outro día. Sí. Buscar yo acompañamento para un ou para outro. Sabes como lle chamo eu? Como? O nabo. Eu chamo yo o Espírito Santo galego. É logo. É o Espírito Santo galego. Porque tres personas tres personas distintas en una misma. Ajá. Que é o nabo, a naviza e máis o grelo. Ai, pois... A verdad é que che merco, claro. Merco che esa comparación, ¿eh? Un día chamaronme da Radio Galega. Un día chamaronme da Radio Galega e dixeronme, non sei como falaban dos grelos e tal, e dixen eu, sabes que o nabo é o Espírito Santo galego? Sí. E dixenme, como? O Espírito Santo galego? Digo, sí, está. Son tres persoas distintas, pero nunha mesma sola. E o tío non daba caído. Armando está últimamente moi bautizador. Este é boa, dá pa un debuxo, eh? Estaba texando varias cousas, sabes? Ademais, últimamente na súa aldea chamalle o seu povo, a aldea e o povo chamalle a terra da Calqueixa, non? Bautizou no de un cheito, agora bautiza tamén o Espírito Santo. Claro, eu bautizo todo, como se fora crego. Por enriba, de vez en cando, escribe unhas liñas así un poquinho rimadoras, que se cheque unha. Que dice, esta vai para ti, Manolo, isto, Xosé Manuel. Empezamos logo. Manolo, Vouche dicir esta. A ver. Por ti comemos, por ti bebemos, e temos viño, canto queremos. Bueno, xa ves. Está ben. Vai de creación, de vez en cando, non? Xulio, dime. A comparsa da que falamos o pasado xoves, sí. a do Boteiro, sí. De Viana levou o primeiro premio. Sí. Teremos si espectacular, si, a la Fura das Baus en Viana, Sí, Fura das Baus, sí, señor. A ver si conseguimos falar co cos armadanzas. Temos previsto falar con bueno, eu coido que é a creadora, con Nieves, precisamente despois da túa intervención. Vale, pois estaremos atentos. Sí. Empezamos con gustame ou non me gusta. Hombre, os publiqueiras. Vai no seu programa. Neso estamos, non? Exactamente, a ver. Empezo con gustame ou con non me gusta. Os que che veñan gana. Eso. Mira, gustame, por exemplo, a nova imaxe de das Mariñeiras. ¿Ah? Semanas atrás, ou meses atrás, falastes con Xosé Lois. Sí, sí. O xerente de da Veiga. Sí. Que fabrica, elabora as mariñeiras. As galetas. Enchantada. As galetas, sí. Non o coñeciades. Sí. Tivestes ocasión de coñecelo, todos os ointes de Galegos Novais. Sí. E a verdade é que é un proxecto que naceu al ano 2005, creo. 2005, 2006. Estáse consolidando cada día máis. E, por exemplo, hoxe se publicaba no Galicia Confidencial que estreaba a imaxe. Ajá. O sea, que os novos envoltorios, os novos envases de das galetas mariñeiras, sí, agora teñen unha figura representativa, unha icona, que é un mariñeiro. Aí, moi ben. Ah, sí, señor, sí, que xa nos di, parece que nos comentan algo deso. No, onde as merquedes. Aí en Barcelona, sabedes que se poden conseguir, non sei en que grandes establecementos están a venda, non sei realmente os puntos concretos, nin os grandes as cadenas de alimentación que onde se poden adquirir, pero en moitos sitios. Entón, agora o novo envoltorio está caracterizado por ter unha fiestra frontal, transparente, para ver as galetas dentro, e un mariñeiro. Un mariñeiro barbudo, con gorro, e de brazos cruzados. Ajá. O forte, repoludo, como repoludo gaiteiro do que falastes. Sí. Que dixo Armando Repeludo, que tamén podía ser. Sí, tamén podía ser, tamén. O sea, que tampouco lle sobran os calificativos. Non, sí. Total, que ese mariñeiro ahora é nova imaxe, creado por unha empresa catalana. Ajá. Toten Taller Creativo. Moi ben. O sea, que a creatividade vén de Cataluña, a materia prima é o produto galego, desa conxunción, desa colaboración, a nova imaxe que xa se pode ver nos establecementos. Muy as bien, mariñeiras bien. Estrean, digamos, traxe, vestido, imaxe, bien, este mariñeiro. Parabéns para Xosé Lois, parabéns para da Veiga. Sí, señor. Esta empresa, pues, que se caracteriza por a producción responsable, por apostar por a liña ecolóxica, e por o respeto sempre tamén do galego. Eso é algo que honra. Claro que sí. Xa podían outros tamén tomar exemplo. Sí, imitar, cando menos sin imitar, non? Porque etiqueta en galego, utiliza o galego e outros idiomas no material publicitario, nos propios envases. O sea que desde aquí un aplauso. Son un producto fantástico. A nós, igual que a outros, como o mítico Colacao, non poden faltar na casa. Eso é sinal de que lle nos gustan e que tamén son moi socorridas, como di miña nai. Exactamente. Me gusta ese concepto. Pero son moi socorridas, aquelas caixas de surtido Cuétara. Son moi socorridas porque nun apuro podes montar un canapé, sirven para un roto e un discursivo, etc. Sí. O sea que é un produto fantástico. Desde aquí, eso, o gústame, primeiro gústame de doxe, a esa nova imaxe, a que sigan con ese bo facer. Bueno, é que triunfe no mundo inteiro. Moi ben. Sí. Tamén me gusta iniciativas como as que ten o Concello de Ames. Sabedes que o sábado, non é o aniversario de Rosalía. Sí, claro. O sábado, sí, correcto. Pois vale, co gallo do da efemérides de Rosalía, sí. Ten un ciclo de actividades baixo o título Ames con Rosalía. Ajá. Son super innovadores, moi orixinais, e gústame pues, para poñer en valor, para lembrar a figura de Rosalía, que ás veces, pues bueno, por moita presente que a teñamos, pues falta un millón de ideas para transmitirlas los cos tempos actuais, ¿no? Sí, sí. Pero sí, aquí sí, sí. Vin, por eso me gusta especialmente, tiveron imaginación por lo seguinte. O concello, como cada ano, como moitos concellos, homenaxea a Rosalía con o aniversario do seu nacemento, que dixemos o sábado, ¿no? E realiza diferentes actividades para promover a obra e pensamento de esta autora. De grande poetisa. Un deles, tres, poño vos tres e a veredes que cada cual máis original. Café con verso. E as cafeterías de Ames, sí. Daranche, cada vez que pidas un café, daranche un verso de Rosalía. Aí está, moi bonito. Sí. Escaparates de Rosalía, textos escollidos polo Departamento de Cultura do Concello, fixeron unha escolma, imprimiron os textos e repartirnos polos comercios. Pos comercios. Entón, os escaparates dos establecementos de Ames do Concello estarán distribuídos polos escaparates. Distribuídos diferentes poemas nos escaparates do establecemento. Muy, o sea, que podremos ver durante original. Muy original. Poemas de Rosalía, en vez de como si fuera un cartel anunciador de algo, muy original, un recado, o que sea, ¿no? Visibilizar los poemas en los establecimientos comerciales. Sí, sí, sí. Y otro también muy curioso, que está dando titulares en toda la prensa estos días también, es lo que llaman ellos Paseando con Rosalía. Sí, señor. Buscar los versos más conocidos de autora en las ruas, concretamente en los pasos de peones. Ajá. O sea, que pintados nos pasos de peóns e versos moi coñecidos destes míticos de Rosalía, como por exemplo, se cantan esti que cantas, se choran esti que choras. Muy ben. Entón vas percorrer como paseante, como peón o concello de Ames o núcleo urbano en este caso que supoño que ali onde centrarán a campaña, e irás vendo nos pasos de peón, pois ese es versos de Rosalía. Muy bien, sí, sí señor. Ideas, una idea, pero no estupenda. No. Sí, sí, sí. Es para darle un dezo o concello. Un dezo o concello de Ames. Si nos escoitan o si les llega. Sí, sí, sí. Chapó, sombreiro. Sí, señor. Parabéns, felicitaciones por cosas como estas. Sí. Es una manera de lembrar a Rosalía, pues con originalidad. Para que as novas xeracións, a rapazallada, pois tamén preste un poquinho máis de interés, senón yo presta xa, Sí, sí. No, o primeiro gústame, xa, bueno, sobra un pouco, porque xa fixestes vos bastante o homenaxe e vos lembrastes da figura, pero bueno, por decilo, o terceiro gústame a Saleta Fernández, unha galega, sí. Unha monfortina de aquí, alguén me pasou o contacto, acadar non hai moito o campeonato nacional, sí. sub-23, pero aínda hai menos días o absoluto. Sí, señor. Que é a campeona nacional de salto de altura. Temos unha atleta aquí que, bueno, que con futuro prometedor. Sí, sí. O sea que parabéns, o gústame, o terceiro gústame de hoxe para Saleta Fernández. Muy que non a coñece en persoa. Sí, sí, señor. Xa coñecestes vos antes que a min. Sí. Mira, bueno, o que son as cousas, Tivemos ocasión de felicitarla, bueno, sí. Hai un traballo de producción armando tamén, Sí. Claro que sí. Hai que ter amigos ata no inverno, dicía aquel. Sí, ata no inverno. Entón, non sabe máis o que sabe, senón o que ten o teléfono do que sabe. Que me deu a min o contacto? O que sabe organizarse tamén, ¿no? Por eso, ya se digo que che fixen hai un pouco de axudante de producción. Aí está, moi ben, moi ben. O contacto. Moi ben, moi ben. Non me gusta. Veña. Non me gusta, tamén o comentastes ao principio, sendo eu, pois, ilustrador. Sí, hombre, hombre, claro. Humorista gráfico. Sí, un profesor, ¿no? Pasamento de Forja. Sí, sí, profesor, desde luego. Como debuxante, como galego, na vida consagrada. Pois, a verdade que erguerse no día de hoxe, enterándose do falecemento deste humorista. Non asenta moi ben. Non me gusta. Sí, sí, claro. A ver se me ocurre algún debuxo para dedicar e ainda estamos a tempo de colgalo na páxina do Facebook hoxe. Sí, sí, sí, sí. Para homenaxealo. Claro que sí. E non me gusta tampouco, bueno, este brote, este que parece que vai a máis en vez de ir a menos de limitación, sí, da liberdade de expresión, de tapar bocas, de sí, de non deixar falar. Bueno, que parece que volvemos aos tempos antes, sí, pero peor. Sí, sí, sí. A mordaza cada vez é máis grande. Sí. Pois refírome ao secuestro de Fariña. A ese sí. Ah, sí. Eso sí que clamo feo, a verdade que, sí, que despois de tal, estamos chegando a un punto que xa isto é que solamente hai unhas, somente é unha publicación, ponlle 300 páxinas e solamente hai 5 liñas que se refiren a unha persoa determinada que pode considerarse aludida. Home, é exagerado que un xuez diga, bueno, interveño ese non, que non deixo que se venda. Claro. En todo caso, se prospera a demanda e hai unha sentencia firme que condena o autor editorial, pois xa lle pagará a debida indemnización. Pero claro, o camiño debía ser ese, é dicir, denunciar, porque se topa molesto porque, okay, o polo que fora, denunciar e despois que veña a resolución, pero que en previsión de cualquier cousa de verdade, eso é... Bueno, pois sabedes que o secuestro de Fariña, como titular, ese secuestro en el que ben dado porque un exalcalde do Grove, sí, síntese, bueno, demandou o autor do libro Fariña, Nacho Carretero, e a editorial Libros del Cao, por presunta vulneración do seu dereito á honra. Sei que menciona no libro en dúas ou tres pasaxes, como di Xulio, moi vagamente, sí, sí, pero moi pouquiño cousa, é moi pouco, é moi pouco parágrafos, pero é unha cousa menor. Pero aparte diso, se é que isto ten unha doble lectura. Si é certo que te sintes molesto, quer decirse que algo cheira mal. Que callos come, di, ¿no? Exactamente, sí, algo cheira mal. Sí. Si ti te consideras molesto, sí, algo che irá mal, o sea, sí, si bueno, é interpretable. En principio eu tamén me uniría a esa liña, ben interpretable. El sí, tamén aras de ter en conta o dereito a presunción de inocencia. Sí, sí, sí. El seu libro está collendo moita dimensión, o libro se vende moito, xa é un bestseller, en o libro se cita él como medio implicado, embeleñado, ou que tivo algo que ver con esas movidas, e lle perxudica a imaxe ou a honra, como él di, pois claro, dirá, realmente eu non tive nada que ver, me están aí metendo, a xente vai relacionarme con estas movidas, sí, que eu non tiño nada que ver. Pero o proceso é o que ti e máis eu coñecemos e sabemos, non? Sí, claro. Así, entón, vai a... denuncia e punto, e a partir de aí... El xunto que demanda... ¿Cuántos libros levaba xa? ¿Cuánto tempo levaba? Sí, pues sí. Non sei que ahora concretamente canto leva, sí, pero bueno... Penso que 2 anos xa na rúa. E 2 anos na rúa, lembrase hoxe, tamén eso é curioso, sí, ¿no? Sí, sí. Total que el demanda a autor editorial por esa presunta vulneración do dereito á honra, por mencionalo no libro. Xunto con esa demanda, pide, como medida subsidiaria ou cautelar, sí, pide que se secuestre o libro porque, o estando o libro no mercado, cada vez se vende máis, lle vai perxudicar a súa imaxe. Uh-huh, despois, sí, hai unha sentencia absolutoria, pois, a ver quen lle... que non limpa de todos estes meses de relacionarlo con algo no que él di que non está implicado, nin estivo implicado nunca. Entonces, pidiu o secuestro, entre comillas, pediu que se retire do mercado. Uh-huh. Retirar do mercado é prohibir comercializar máis edicións. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea que eso tamén lle supón o autor e a editorial unha merma económica importante que se, claro, se, claro que sí, veremos, claro, como sí remata isto, pero de perder o exalcalde José Alfredo Vea Gondar perder a demanda, vai supoñer tamén ter que abonar de indemnización altas partidas de dinheiro. Claro. Que tamén, a ver onde se mete, que como perda o xuízo, non vai sair un pouco escaldado, creo eu. Bueno, pero hai unha cousa. Si el dice que non está, nin, vaya, que non ten nada que ver, nin estuvo comprometido, nin tuvo nada que ver, que é o que denuncia entonces, porque sale o seu nome. Ah, porque está, a ver, se a xente lee eso, o relaciona con tráfico de drogas e co asunto da fariña, relación directa, sí, con narcotraficantes, pues evidentemente, como se te relacionan a ti, a mí o a Xulio, nos daña, nos perxudica a nosa imaxe, sí, persoal, a nosa honra. Entonces, él agarras aí. Claro. Entonces, estaba de Pineireiro. Pero esa decisión judicial é exagerada. Sí. Hombre, claro, en eso coinciden, en esta medida desproporcionada, sí, aparte da demanda, pedir que se retire o libro do mercado e que se deixe de comercializar, que se paren, digamos, se paren o prelo que queda, claro, aí, retirar do mercado os números que xa hai, e non deixar fabricar ningún máis, o sea, paralizar totalmente a edición da obra e a comercialización da mesma. Todo o mundo coincide, o autor primeiro, que é unha medida desproporcionada, e moita xente, intelectual e non intelectual, nas redes sociais e nas televisións, estes, sí, sí, días están botando lume literalmente porque creen que é exagerada, desproporcionada e tamén un pouco deixando caer, como di Xulio, que cando o río sona, sí, auga leva, sí, e o que se pica, allos come, e outros exemplos ou aforismos que teñen que ver, sí, sí, muchísimo con esta reflexión. Con detalles, sí, sí, sí. Ao mesmo tempo, fixadevos vos, Xerais ten os dereitos da obra para publicar esta primavera, a edición, sí, en galego, xa que estaba preparando, sí, sacar en breves, sí, sí, Fariña en galego, porque mercou os dereitos e quería publicala. Agora, diante deste panorama, esta situación, claro, botan a man á cabeza, reúnense, están estudando que facer, porque se está prohibida a edición en castelán. Evidentemente a galega van a retirar do mercado ou paralizar igualmente. De momento paralizar o idioma, pero non os feitos, non o fondo. Sí. Entón tamén lles vai repercutir económicamente porque teñen os dereitos, pagaron os dereitos e non poden comercializar a obra. Pois imaginádovos. Entón, claro, non vai antos acontecementos, pero este fulano, este José Alfredo Bea Gondar, perde a demanda que acaba de interpoñer no xulgado, pois imaginadevos o que llevai supoñer en indemnizacións. Jolín, tanto hombre, a Libros del Cao, o autor, como a propia Xerais, que tamén estaba para meterse en un negocio que sei que estaba funcionando, porque o libro Fariña estaba se vendendo moito. E outra repercusión é tamén na serie Fariña. Sí. Que falamos tamén meses atrás dela, que hai moitísimos actores galegos que participaron nela, entre las Alberto Montes, meu irmán, e que está programada para estrearse ahora en marzo. Sí. Este secuestro, entre comillas, de Fariña, dixo o xuiz que a serie, pues, a serie non lle afectaba de momento. Eu creo que de momento non lle afecta, ainda que o José Alfredo vea este Gondar, supoño que se pode, tamén lle pedirá que non se emita, porque non coñecen, evidentemente, ainda non se emitiu, está para emitirse, pero non se emitiu. Non coñecen realmente o guión, e non coñecen realmente como quedou a grabación, e o que se vai ver na tele. Entón, por eso non poden, evidentemente, sin unha base argumental, non poden, solo polo mero nome de Fariña, e porque se basa no libro, non ten por que ser a reproducción exacta do libro, nin esas pasaxes onde menciona o exalcalde de Ourobe, non teñen por que sair na serie. Hombre. E como non saben eso, está a cousa en stand-by. Claro. E a serie en principio non lle afecta, pero sabedes que nunca se sabe o que pode pasar en adiante. Sí. Pois imaginaros tamén se lle afecta a paralización da serie. Sí, o tema económico que hai aí, con A3 Media polo medio, etc. Bueno, esto... O sea, que unha bola de neve aí pode ser. Sí, aí pode dar resultados negativos para o propio denunciante e moitas cousas máis. Sí. Eso é unha marea. Entón este un non me gusta. Vale. Empezando por o que dicimos, que... O secuestro a limitación da expresión de liberdade. Sí, por esto, a liberdade de expresión, pois, está sufrindo... uns ataques, eu creo que moi graves, Esta é unha bola de neve que sí, non sei sí. como acabará. Hai a teoría de que non deixa de ser unha estrategia uh-huh. de ruído para uh-huh. que non se fale da corrupción judicializada que hai doutros, sí, doutros casos máis que se publique menos sobre pues, a corrupción que ainda arrastra o PP destes anos. Sí, sí, pues. Bueno, e tamén outra estrategia de pues recentralización de poñer a xente no seu sitio, aí que mando eu e que non se nos diga nada, non? Posiblemente sea un Pero bueno, é moi grave. Sí, señor. Ya algún non me gusta máis? Xa está, que xa chega. Non me canto máis, eh. No. Non me canto máis porque senón. Sí, señor. Pues creo que hay algo más, pero... Es suficiente, sí. La verdad es que... y ahora podemos ir o das presas, si nos da tiempo, que me quedó otro día o tinteiro. Sí, claro. Sí. Hay tiempo que no tratamos o refraneiro. Hoy voy a tratar o tema das presas. Presas como... Pues... ansiedade por correr. Sí. Andar de aquí para lá, sempre con pouco tempo, estresados, etcétera. A ver, temos aí Fernando que nos pon ese fondo así. Posiblemente o noso técnico non teña ningún problema para buscar a música que sempre é axeitada para sí, que temos así para as cousas así máis suaves, para as túas cousas que un plan que humorístico es... retranqueiro. Sí. Bueno, que teñe moitísimo que ver precisamente co refráns, non? Ya entonces, si poñemos un pouquiño de música para ver, si non vou empezando. Música de fondo para que vayas falando esa se pode ir comezando. Marín, outro grande buxante. Aí estamos, veña. Aí está. Xa o dicía Xaquín Marín, outro grande buxante do sí. país. nunha viñeta. Sí. Os tempos que corren, non corren. Voan. Certo é que vivimos en unha sociedade acelerada demais, igual, non? Que rinde culto á velocidade, que espreme o tempo ao máximo para riparlle o mellor e o maior rendimento posible. Sí. Queremos, en definitiva, facer moitas cousas e para iso compre acelerar o ritmo, provocando moitos casos pois precipitación e incluso aproveitamento superficial das cousas, que andamos por riba delas, non? Uh-huh. Refraneiro, a ver, que nos di refraneiro? A ver. Non por moito correr se chega máis a xiña. Uh-huh. O moito correr trae pouco andar. Sí. Quen de golpe bota auga no pote, máis derrama que recolle. Sí. Esta é moi ilustrativa, eh? Está ben, sí, está ben. Tellado feito de contado non tarda en ser retellado. Este tamén, a obra pública, yo poñería o eu é moita obra pública, eh? Tellado feito de contado non tarda en ser retellado. Hombre, sempre se dixo que as presas nunca foron boas conselleiras. No. E hoxe podemos dar fe de esta observación, porque a inercia creada polo consumismo provoca que fagamos case todo de xeito precipitado. E o peor de todo é que en poucos casos existe realmente unha urxencia que xustifique a inquietude. Corremos un pouco a veces por inercia cando non temos motivos para correr. Eso pasa o mellor máis nas grandes urbes, vos daredes fe de iso, que eu tamén vivi moitos anos, pero tamén pasa en sitios máis pequenos e igual no rural, ainda que con outra trascendencia, non? Uh-huh. Por refraneiro, eloxe a lentitude, aquí unha sentencia. Que moito corre, logo cae. Sí. Que leva presa, no bo camiño tropeza. Sí. Sí, sí, aquel sí. que anda moi depresa sempre adoita chegar tarde. Para combater o apresuramento e tomarse as cousas con máis vagar, atopamos tamén uns consellos do noso amigo refraneiro. Sí. Se tes presa, vai con calma. Vaite con calma. Sí, sí, sí. Apresúrate despacio. Sí. Este é tamén desedito español de toda a vida. Vísteme despacio que tengo prisa, non? Sí. Apresúrate despacio. A gran presa, gran vagar. Sí. Para comer e cagar, a ninguén se ha de apurar. Ese, sí, señor. Comer, dormir e cagar pide vagar. Muy, sí, señor. Sí, muy señor. Muy socorrido. Parece sí, un poco corceno. Sí. Tal, bueno, refraneiro. Sí, sí. Algo natural. Sí. Vísteme despacio que teño presa, non? Non podo, a ver, non é escatolóxico, que é natural, é naturalidade. Todos cagamos e comemos, non? Sí, sí. Todos queremos aproveitar o tempo ao máximo e seguir ao pé da letra o consello este que di: non deixes para mañá o que podes facer hoxe. Claro. Pero ás veces, levado ao extremo, pode provocar incluso problemas de saúde. Sí, señor. E graves. Pois non se lle dá tempo ao corpo para o necesario descanso reparador. Dou fe que algunhas veces non te das conta de que caes nesto. Sí, sí. Se non ten moito vagar, algo compre facer para descansar. Amigar. O debezo de querer abarcar e sumar provoca incluso impaciencia e precipitación. Nada aconsellables para facer as cousas ben. O refraneiro aboga sempre pola paciencia. O que non é o día de Santa Lucía é para outro día. Sí. O que non se fai pola Santa Lucía faise o outro día. Hai que dar tempo ao tempo para que as cousas veñan contento. Sí. Sen pensar, veñen as cousas polo seu lugar. Eso quizás é un bo consello pa hoxe. Claro que sí, que todo é impaciencia, todo é damos pa onte. A ver se acabamos, a ver se acabamos. E ás veces hai que calmarse e decir, bueno, mañá é outro día. Sí. O que non se pudo facer hoxe, faise mañá. Mándamo, se non podes hoxe, mándamo mañá. Pois hoxe estáse perdendo eso. Estamos cada vez máis inquietos e queremos as cousas, pois como vos dixen, pa onte. Sí, sí, señor. Así as cousas, e sabendo que están a xurdir movimentos mundiais a prol da lentitude, lentitude como filosofía de vida, tranquilidade, paz, o pouco a pouco, todo isto aconsella unha vida devagar, sen presas innecesarias. A veces hai presas, pero cando é urxente, pois non queda outra, pero moitas veces son presas innecesarias. Defendemos a calma e deixamos varias sentencias que nos brinda a sabiduría popular e que nos convida tamén a reflexionar sobre o tema. Entón despedimos con 4 últimos refráns. Moi ben. O que moito corre non vai para lonxe. Non. Gañando tempo, pérdese tempo. Sí. Claro que sí. Ben axiña se fai o que ben se fai. Corran as cousas canto queiran, que xa pararán se queren. Xa pararán, sí, está moi ben ese do final. Está aí. Ben, sí, corran as cousas canto quixeran, sí. Que xa pararán se queren. Se queren, claro que sí. Ese non queren tamén. Van a poucas parar. Cousas teñen movimento continuo. E agora acabaseme de ocurrir un tamén, seguramente que seguro que os coitastes e incluso diredes moitas veces. O que moito corre non vai para lonxe. Non, tamén. ¿No? Sí. O sea que despacio e boa letra. Eso es. A modiño. Exactamente. Bueno, pois. Aquí deixamos. Moitas graciñas, José Manuel. Hasta o vindeiro xoves. Fin de semana. Veña. Bo fin de semana. Adeu.